20-ban? Sem látszik, karácsonyi pólóba? Ez hanyadik karácsonyi póló? Ez az. Mert a diát adom, nyom már be, hát a fókusz az hogy a francba menjen? Az év gifjei, fókusz csoport gif-e, ja. Amit már Instán elérhető. Év kreatívja Margaréta lány. Margaréta lány? Menőbbet csinált mindig. Hát nem bajoszt ő. Videóban. Elpazorolja a tehetségét. Az év tehetség elpazarlása. Akarom a sergő, menj. Neked milyen hasznod volt ma? Én igénytelen leszik. Nyitok egy sört, mert ezt nem fogom józanul így. Hát ebből azokból biztos nem vettem, mert ilyet nem képzeltem soha. Double IPA, 8%. Na, az pont jó lesz, hogy beütem ide a kezembe. Ez beüt az első kor. Mit lennél? Gecigintál? Vagy mi az? Hát a fejem. Az a jelenlők, maradj már így. Csuk rá az ajtót, gecis bugyi. Tényleg, ez nem is hosszú. Nem is vagy olyan hülye, mint nem lettél. Mert elkezdtem borozni. Nekem ilyenkor te... Hol az én sem? Te viszont te hülyülsz neked. Hát basszus, hülyedek miatt, hogy úgy YouTube-ot kell néznem. Hozz már ide! De ez ilyen menő lesz, a két kézzel mondtam. Figyelj! És letörlő egy... De rossz. Anya? Azt akarom így... De rohadt igényterem. Üdv, ez itt a... Hát ha már idén... Sajnálom, hogy már nincsen... mi is volt? Videós gál? Legyen már újra. Marci tette tönkre amúgy azt, mert... Tetszett, mert ott akkor még a hatlépés miatt, nem tudom miért, de elhívtak minket. És ott lehetett inni. Mondjuk így jöttek mindegy, nem lett volna, de lehetne videós gála megint. El akarok menni a YouTuber bulikba, nem? Most már lehet, hogy elhívnának. Vagy lehet, hogy most már nem hívnának el. Meg ki a faszom akarna velem bulizni. De helyettük is megtartom a magyar nagy YouTuber díját adót. Úgyhogy... Ja, úgyhogy ez a... Gondoltam, hogy miután megnéztük a rossz trendeket, a jó dolgokat, és most egy ilyen kis külön adásként, csak egy kis külön ilyen kis ilyen epizód, és akkor így lehet ilyen díjatot kérni, nem? Na, tessék! Apád most büszke rád! Szüleim, ez remélem nézik meg. Én eldöntöttem, hogy ezt el kell engedni az igényesség szikráját is. Ez egy teljesen felesen. Az egy YouTuber diát adó, nem egy Oscar, és ott is ugyanolyan, izé... 8%, és mit vársz, hogy ne fanyalogjon? Nem olyan finom. Amúgy tényleg, a fókusz csoporttal elpazarlom a tehetségem. Apró pénzre váltom. Nem, az a Margaréta lány. Ja, de én is azt mondjam. Az év legrosszabbul masterelt albuma. Az év három akarnál alibizőre. Na, komolyodjunk meg, ez egy igazi díjátadó. Remélem, hogy összegyűlnek a kommentekben a youtuberek és átveszik a díjaikat. Kezdjük is el, szólítom. Az év trend lovagja. Aki figyelte mindig, hogy mi a trend, csak a trendekből gyártott videót, és profi volt ebben, hogy az összes nézettséget kicsikarja egy-egy trendből, ha már saját ötlete nem volt. Viszperton, kérik a színpadra. Hú, ez a Tóth Gabis klip. Most még normális ütemtervbe menni, nem is ez funkadel is. Azt megnézni. De hát majd máskor. Az év clickbaitje, hát nagy volt érte a verseny, de gratulálunk Dezső Bencéknek. A Szülők leszünk videóval megnyertek az év clickbaitjét. Mindenki kapcsoljon. A legjobb műsordíj, amit még sosem volt időm megnézni, az a dalfutár. Sajnálom, ezzel nem beszéltünk rajta. Én sem néztem pedig. Érdekel a témáját is imádom, a műsorvezetőt is. Minden klappol gyakorlatilag egy zseniális ötlet, és egyszerűen nem volt még időm rá. A hajamot meg sem csináltam. Na nem mindegy, van. Az év shitposztja Flextől van, a nagyon mérges vagyunk. Gratulálunk Flexnek. Várjál. Ez nem lenne baj, hogy... Csak a tükör visszavenünk. Igen. Az év középsúli epizódja Szabi Estől a Csatatér című kisfilm. Szabi Est? Szabi Est. Az év csökken az IQ már attól is, ha meghallom a hangját, díj nyertese Iron Channel. Van egy külön díjunk, van egy külön díjunk is. Aki a legtöbbet tett idén a melegek elfogadásáért, Budaházi Edda. Ezt az ő egészségére. Az év legmókásabb videója, mert a Dezső Bencéjék csináltak egyet a családon belüli erőszakról. Rebekának volt egy, kigondolta volna egy plasztikai műtéte, és akkor utána olyan volt, mintha behúztak volna neki, és akkor elküldték mindenkinek, hogy olyan elhiszik, hogy a Dezső Bence veri. Nagyon ízléses videó volt. Az év legszexistább díja, azaz év legjobb csaja díja, ami most következik. Ezt akartam mondani. Igen. Hát ilyet 2020-ban ezt már nem lehetne, nem? Úgyhogy csak azért is csinálunk egyet. Bár nyilván youtuber lányok játszhatják a Smash or Pass-t, azaz, hogy kit dugnának meg, meg kit ölnének meg ilyen videóban, és ez mókás, de én kiosztom az év legjobb csajai díjat, akkor itt, fú. Na jó, szóval akkor kiosztom. Hát, 10 jelöltünket írta itt össze valami segéd. Direkt úgy válogatta, nem tudom, hogy ki, ezeket a lányokat, hogy ne a mainstreamből, hát a mainstream, nekik elég elismerésük van amúgy is, szóval kevesebb mint 100 000 feliratkozóval tudnak. Úgyhogy nézzük a díjazottakat, van itt Vizer Rita, de hát külföldön él, vagy már nem, mindegy, külföldön élt, úgyhogy nem tudjuk sajnos neki átadni a díjat, de benne van a top 10-ben. A top 11-12 is van, hogy bocs, hogy nem fér bele több család. Van vagy 100-as lista, és csak a... És ez attól függően változik, hogy év mit dob fel a YouTube, szóval... Ez van. Olga Lengyel, ő is, nem tudom, hogy itthon lakik, vagy külföldön, ő is, úgyhogy nem tudom. Karin, de hát neki még mikrofont adtam, úgyhogy érdek egy ellentét van, úgyhogy nem nyerheti meg ezt is, mert az fura lenne. Social Justice Emilia, ugye Pesti TV-ből láthattuk, ne legyen itt részlehajlás, azért ő is jelölve van, jó kis sajnos, de sajnos valószínűleg nem örülne ennek a díjnak. Úgyhogy mindegy. Iza, de tele félek, nagyon. Miriam, de ugye vele is volt egy közös oda-vissza válaszolgatásunk, és ez is érdekellentétlen, úgyhogy nem merem neki adni a díjat. Nagyon aranyos pedig. Fiona Bonds, de szerintem ő is külföldön lakik, Amerikában, ugye? Ő se tudja megkapni. Hey Julie, tele is félek. Dörner Csenge, hát ő idén jött be, de nem akarom, hogy túlságosan elbízza magát. Azt mondom, hogy az első évben még nem szabad senkinek díjat kapnia, mert nagyon nagy lesz a nyomás, elbízzák magukat, meg a Csenge azon nem volt olyan aktív, mint szerettem volna, szóval a jövőre. Úgyhogy aki megnyert a díjat, az év legjobb YouTube csajja, Borkandó. Vannak még jó csajok. Aki nincs ezen a listán, az is jó csaj, csak most éppen, amikor válogattam, ők jöttek szembe. Nem te válogatod. Az év... Gyakornok válogattam. Az év seggedi... Na jó, ez most már tényleg túlzás. Ki csinált ezt a listát? Az év milfje. Na jó, ezeket ugorjuk át akkor a következő 20 díjat kb. És menjünk tovább. Az év legnagyobb redvás szemét fosd. Hát igen, de mindenki tudja, hogy ez kinek jár ki. Nem fogom kimondani. Amúgy ez nekem jár. Az OK Boomer külön díjasa idén Szili László és a BTS cikke. Ez van. Ez volt YouTube-os vonatkozása is, azért rakom be például azt, hogy videót csináltam róla, de amúgy csinált utána róla egy ilyen vicceskedő videót. Na, az volt az a nagy OK Boomerség. Az év viccelekje, Elek Robi. Kicsoda fizik az. Aztán hát rengeteg balhé volt. Az év balhé a jelöltjei, a Dancsó, Peti, hát a Dancsó meg a Peti kisrác ugye balhé, a Sobert balhé, Pornmade Maker Collinger balhé, a Viccelek balhé, amit láthatatok a csatornán, a Máltai Lányokos balhé, a Dopman balhé, a Rendháború, és még biztos van egy csomó, de itt megmondtam az egészet. Csak Pesti TV balhé. Meg még egy csomó balhé, amiben nem vettem részt, és nem fogok mindennek utána nézni, úgyhogy egyszerűen csak odaadom Osvágy Zsoltinak ezt a díjat, mert nálad legalább ennyi balhé még megtalálható szerintem, nem? De egyszerűen, hogy Zsolti is kapjon egy díjat, és akkor mindenki jól járt, mert neki is voltak azért oda-visszái. Meg elment a Budaházi Eddával, szóval azt mondom, hogy az év vicce, az nem tudom miért van itt. Orbán adóbevallása. Ez nem nagyon YouTube-os. Csak csináltam róla a videót. Na mindegy, hát sajnos nulla forint megtakarítása van. Szar lehet. Az év videója, ez egy fontos díj. Erdélyi Mónika hűtőtakarítása. Az év kollaborációja, nagyon sok erős kollaborációink voltak idén. Fel se tudom sorolni, utána kellett volna néznem. De Farkas Timi és Győzike. Azt mondom, ennél erősebb nem volt idén, szerintem. Az év legóvodásabb rap szövege, Anfield többen is jelölve van, de végül Vírus Sipi és a Vakolat nyerte meg. Azt hittem Dopman. Hát Dopman az egy zseni. Az év legcringebb koronavírus dala az a Európa by Szilárd Nagy feat Misi Ragány. Ha egyszer akartok cringe-elni, és ennek aztán van egy angol verziója is már azóta. Kicsi cringe-re vágytok, rakjátok be ezt a számot klippel együtt, és... Most nézed is? Az év legmegindítóbb pillanata, kicsit emlékezzünk vissza, nagyon sok megható pillanat volt idén, de talán a legnehezebb és legdurvább, amire így rögtön mindenki gondol, az nyilván amikor Erbence bevallja, hogy maximalizmusban szemben. Azóta néha álmatlanul forgolódom. Az év rap szövege díj, Dopman nyerte, a fejből fogok idézni. Mr. Pityi... Ura, ezt fejezze be? Mr. Pityinger a legkeményebb rapper, a nem tetszik kiszophatsz libernyák vlogger. Az év rendtere, mondtam, hogy odaadom a Bandinak, mert nem szeretne rendtel lenni, de végül Barát Csaba nyerte meg, gratulálom neki. Az év szponzorált videója, az Berke Krisztián, amikor valamit a medencébe reklámoz. Mi is volt az a Tuszká? A Tuszkát, másfél percig, és ennyi volt. Ez volt a szponzorált videó. Úgyhogy ennél azért talán egyel okosabban el lehet költeni ezeket a szponzorpénzeket. Nézzétek nekem, milyen technikával kell dolgoznom. Pedig ez a műsor aztán tényleg rengeteg pénzt érdemelne. De hát javítsatok ki a téved. Amúgy ez egy arany. Ez minden perc aranyból. Akkor ugatás fog kezébe kapni. Remélem, kitalálom a Berki. De az a csatorna, hogy a Berkik, nem? Igen. Nincsen már fent. Leszették? Hát figyelj, lecsengett a lóba, nem reklámozott. Hát vagy akkor leszedett a Berki, vagy leszedett, rájött a szponzor, hogy ez mégsem olyan jó. Az év legliberálisabb videója, az sajnos nem az enyém, hanem vagy az év legőszintébb vallomása is lehetne. Farkas Timinek az a videója, Gyurex által szponzorált videó, és az egész videó az első randiról szól. Mi az, hogyha nem egy liberális önvallomás? Én adom, én szeretem. Én szeretem, hogyha valaki tisztában van a szexualitásával és kész megélni. Akár az első randin. Na, az év plasztikai hirdetés, hát nem is tudom melyiket válasszam. Azért egy minimum három influencerről tudok, akik aktívan reklámoznak plasztikát, de most amit vissza tudok keresni, az tényleg Farkas Timéjét, ami még mindig fent van egy Insta posztban. Farkas, hány te tömödröt, ne hozzá! Vazzak, folyamatosan sebezök, és folyamatosan pofázok, és ezért ez van. Na, az év buborék pukkanása... Most van. Az Timellánál volt, amikor teljesen ki volt azon, hogy hogy láthatnak az emberek politikát bele az Origo hirdetésébe, ő ezzel nem is foglalkozik, és látszott, hogy ott valami nagyon összetört, és az a valami az egy... Hát egy igen felfújt, szeretett buborék. Szeretett buborékot mondom. Az év legkorrektebb válasza, még biztos volt több, de például Pink Horizon is jelölt, ez Kiton TV is egyszer kommentelt, hogy több korrekt volt. Barmi. Talán Barmi volt az év legkorrektebb válasz egy videómra. És még biztos vagyok benne, hogy még voltak emberek, csak most hirtelen nem jut eszembe. Az év díja a legjobb díjért, az a Joy magazin kapja a Coolman díjért. Szóval ilyen jót kitalálni, az egész Joy magazin díját ad, ez fantasztikus. És a... milyen neve? Bialex kapta? Ő az év Coolmane. Sajnos nálunk most Bialex nem kap ilyen díjat. Az év legnagyobb pózere díj, az lehetne az övé, de ilyen nincsen. Jó, az év legnagyobb tesztje. Na, melyik volt az év legnagyobb tesztje? Nem a Máta is, nem? Azt gondolnátok, hanem Óvé Zoli tweetjei nyerték. Hogy melyik tweet kérdezhetnétek? Hát attól függ, hogy éppen melyiknek van negatív visszhangja. Az év legkínosabb pénzkicsalása. Sel Chris nyerte az ingyen pénz Lifehack nevű videójával. Gratulálunk neki. Ugyanilyet csinált az Eder is, de ő már azóta privátolta ezt a videót, de volt egy olyan is. Hát ők nagy haverok, úgyhogy gondoltak, hogy együtt csalnak ki pénzt a nézőkből, de csak az egyik vállalja máig, szóval nem is értem. Az év legpofátlanabb nyúlása az a Csili kihívás. Ki is csinálta ezt? Keresd már, melyik az a... Az év legkínosabb vitái között a Citex-es vita is ott van, jelöltként az Éder vita. Érdekesség, hogy a mind a három jelöltben amúgy a Marci is jelen van, és általában nem olyan kínos fél, mert a Citex-es vitában vagy mindenki az volt, vagy senki, nem tudom, ez a kettő van. De az év legkínosabb vitáját, hát még itt jelölve van a Budaházi Eddás vita is, de még annál is rosszabb volt a Fanmade Maker versus Iron Channel vita. Én nem is tudom, hogy végig tudtam hallgatni, mert nem emlékszem, mert kitörölte az agyam. Az év legizgalmasabb videós trendje. Jelöltek. 24 óraig átlátszó kaját eszek, 24 óraig csak zöld kaját eszek, 24 óraig kék kaját eszek, 24 óraig sárga kaját eszek, 24 óraig lila kaját eszek, és a nyertes a 24 óraig piros kaját eszek. Szarget! Mi a faszom ez? Az év gyerekmunkása Csani. Kusolyám! De hogy basszonálta a bortól? Az év kiégése, hát én is párszor közel voltam hozzá, és szerintem a például Radics Peti is, ahogy néztem, de mégis Csecse Attilának kell ezt a díjat adnom. Hát mit mondja? A videó alapján akkora kiégés van, hogy megőrülsz. Az év legkínosabb, húzzuk ki a videót, a több reklámos időig díja. Erbence, ahogy két percig énekel és magyaráz az outro képernyőn. Bár szerintem azt tanítani kéne iskolákban. Az év pálfordulása, Geri. Tényleg. Azt mondom, hogy nem gondoltam volna, de ő az, aki megvallotta a bűneit, leprivátolt egy csomó szutykos videóját, és elkezdett egy láthatóan másik irányba elindulni, mostanában kezdett el újra videózni. Azt mondom, hogy ha van megváltás történet itt a YouTube-on, akkor ez a Geri volt, és azt mondom, hogy... Nem vicceleknek kellett volna lennie. Az év párfordulásra lehetett volna viccelek, hogy ugyanazt csinálja. De Geri, azt mondom, hogy respect. Meglátjuk, mi lesz ebből, én szurkolok. És aztán van még itt egy külön díjunk. Teki legutáltabb celebe külön díj, Csuti. Helyen utálod annyira ezt a szerencsétlen pszichopatát? Azóta most töltelett az ültöbemételen 6 kötően 8 millió forint. Takarodj már. És arról híres, hogy... Lefossam azt az ötöt. Még egy csomó díjat ki kellett volna osztani, de már így is túl hosszú a videó, és az a kritika jött, hogy túl hosszúak a videók. Meg se vágd ezt a videót így egybe. Tessék? Meg se vágd ezt a videót így egybe. De itt kéne rá grafikákat rakni, hogy, hogy így valamiről beszélek, és ott legyen ez a grafika. Nem? Ez a videó pont olyan, mint ez az év érdeme. Bár, munkaság azt mondani, hogy szerintem 2020 nekem kurva jó év volt. Úgyhogy, most mit mondja? Tudom, most nyavogni kell, de szerintem 2020 az fullos volt. Pont beszéltük, hogy mennyi dolgot megéltünk a tekivel, több irodát, hol laktunk itt, meg ott, meg amott. Én nekem fejtetére állt az életem többször is. Én azt mondom, hogy ha még itt vagyunk a finishben, az mindenképp egy elismerés. Aztán megmondhatjuk, mi lesz jövőre. De ezeket tervezés lehet jobban. Ja, emberek, akiknek nem volt ennyi szar 2020, azok tartsunk már össze, nem? Lehet, hogy van sokkal rosszabb. Még nem tudjuk, mit tartok a 2021, én azt mondom, hogy élvezünk, hogy az én élem egész jó volt. És mit csinálják? Sírek azon, hogy nem muszáj nekem is, hogy itt szar volt 2020, hanem volt szar. Legyünk már őszintén. Az év legigénytelenebb videója. Ez volt a külön díjátadó 2020 YouTube Edition. És én azt mondom, hogy jövőre már remélem nem nekem kell csinálni, hanem valami hivatalos YouTube díjátadó visszatér, mert nekem ez nem fizetnek eleget. De még nincs vége az évnek. Majd akkor lesz, hogy... Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around playing with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap. When you wash your hands after blowing your nose, remember to wash with soap.